amna lo xamne yekko won na ci la defal ci approche say fere ay ko fay jëndu ngeen bu defal niki ay bari ni lo xamne legui yow dañ koy jëndu bo dañ ko soxlu tefal nga ci transport dalu ko lañu takku lako fay ko la nga xamne naka jot mom lañ ko wara fay ci koy jëndu neew sa lu mel nonu manam doy xet ngeen gëna ma fay ci dik dañ ko tudale waye do ko fa dal legui yow ko nak ñi xol rek la nga fay ci transport wa ak buñ ko lañu wax buñ ko takku nak ñu nonu la ci nga xamne ñu ko baxu fay ci jot ta nga fay ko rek do ñu tuddu ñu ngi doli wala ci ngeen aanu mo no yaa tiba ijratu huma ci sartu ci motax dana bu sara bu ni wala yu sa dina hore bu hunde ci tek fa in lam tuqtad fa in lam tuqtad ijratu huma fala yuqsad fala yuqsad ka tawalli ni adu nafsi ni ni fa ko na ko jott daa su fay dara ni yaa ci sawrat ko daa su ci roy daa yaa ko daa su bok ko ni daa lo ko ci daale bokira yi beetum ak ni yaa su ne ni ci hatu ngir ma sa nit nga na tan ni ko jaal mira ba bu fofu gana dang ko jende da nga ni won ak ni def ko ci te no ba dang ko ni fay ni fay ci motax nga ni ko ni fay ci dong tax bu yaang mom bu ñor leen mom dong mo tax ni sarta ni ci hatu ni wahda ni ci hatu wahda yaani an natra al bayti ni ci hatu khasatan ko ko yufsabu wala yufsabu ruhu ko ko dama dem dama sunu ni tam nga ko foko dugal di fay fofu nak ngir na sunu ni dama tax wa lu mel non do xot ni la ko tam ci dikke ngir ko ko tagal na ngam pourcent bang la ni ko ngam pourcent ni xota la nga fay ni yar ci ni bo ngi wote na sunu ci wa di far lo ci yok nak wa ni di xot ni legi ba ko ni do ak ni di ko ci don ci wa di di won di jona dama don ci ngir am do ci ni ko xent da non ko fi do ko ñu yalla ñu dund lu nga fay nga xet kontu ko bi ñepp ñu ñu sax fa iza kana li nafsihi wal mutahu tabahun lahu aw lahu wal shihati lam yufsad al ujratu wala rifa ñu ma fa ko ñu ñu di nga wut su jëm ro fatah ngi ko mo tam ñu ko da nga ta far fatah li ma sun sun rek ñu ba ya ro fatah sa bëpp ma sun sun taxum ya ro fatah ñu xon rek sun hati wahda ko ñu leegi bi do ay lahu wal shihati ma tiya so ba ba sun ngi dina lolu sax motax mu andi ci wa illa budul lolu wa illa mom la sarabi di waxna wa in lam yakun lil fi'li aynun qa'imatun wala atharu siyadatin fil qimati wa lam tuhtad ujratu shaddi wa tayyi ولم يكن البيت لخصوص الشلحة قل لم يحسب أصل ذلك ولا ربحه فاتو دانا دانا دانا مرسل اسنا لغا تدفلو تو بجم دو خلو دو خلو سين كتا هيا لغا خلو من لكيو برادو يوم دو خلو سين كتا من جم جو جاس من فانك لولا داقو نتاك سنو تان لغا خلو يوكنا فايسره وعيو دو تفاين دادوان لغا خلو باخو ينكو تفاين لغا تفاين لغا dañu fakkal ustura ujratuhuma yow nak ñoo lan tuhtat ujratuhuma ya ko ci akoro ñoom ci ñu tan ci tam mo dañu waxo ñu ñoo dañ ko ñu ngir ma sunu ci dom yow nak ko ñoo illa bu fekke ñoo ko ngir ma sunu ci dom dañ ko ñoo ngir sa dopp far ci fatali ma sunu ci ma dañ ko ñoo ngir sa dopp ma sunu ci yari da ko do bu ñoo lan bu sax do fu ñu maale lolu ñu daldi yalla ci nga xamne tan ko ñu maale tasum sarum mu ci at mar la nga la nga ta bo xamni ba xofu ko dana ko tuddu legi nar la nga patu wala la mo ki nga xamni mo dox digante ci ay ta du jënd ko bi ko ko wax ni bu fekke ni da nga jënd ma sunu ni yow ya wutan ko ko mu dox xari waye du ma sunu ni xamni fa yo day am ko dox ci digante yi nga jott yow ya ko togara won rek way du aado ci ni doxala ko digante ci gaay ci jënd ma sunu mu dama ni ya nga wutan ko da nga xla won ci wa lolu day xet ñu la mëssu ci ci faraw dawal ñu way loolu wax na wax na ngam pourcent yi ci gi gënd té loolu ya ko dafa nak ay duñu aro fara bu nak leral na ko ñu fa ñu ti da an la yustara al mata'am illa bi wasitatihi yusbu ajruhu dun rabbihi ala masadil mudawana wal muwatta ikhtaruhu ibn al mawas amina bu fekke na ngi day lo xam nak naka jot ko sa jënd mom da nga wut mer langu na do ko dox sa jënté ko koy jaay neexal ko dox mana jot ko nonu da nga ñu walé taw gi nga taw mer langu bobu da nga do sant nak ci bu duñu fatte won nga am ci benefit nak bu ci xolaale benefit mom legi li nga xawal mer langu bu do dugal konta walé ko ci diggu faay la mer langu bu ci ndax bu yok ci nangam pourcent yi jënd ko jara fay دونه قال عبد الوهاب يحسب رفه ايضا لان لما تابلو في دغه تابلو جانو بنتي نيو جاسا البيه مرابحتن واخو نغ جاسا مرابحتن دانا نيو جاسا مرابحتن لان نغ خاندو نيو مرابحتن دغن شرط دغه تخا دغن نيت تفرا بنا افادا شرط جواسي بيت المرابحه خوله ان بين الجميع فتبانغو ان بين نون ليرنا al jami lepp lepp fa ndox batay lepp lepp fa ma sunu sunu dox batay jele kon anam bi ci jekk ci murabaha dagan moy yow nga xamni yaay jaay jaay murabaha gi nga leral ci jindi ci yow nga bu nga xam ci masni sunu la ca balé ak la nga ca tegaat ak la nga ca tegaat la nga ca tegaat bu fi nga taxaw ñu deg nga ne ko nak deng legi nak bo ma tegalé nangam pourcent ma jaay lako wala legi mën na la ci wañu nangam pourcent ta jaay lako waaw nga xamne won legi dang koy leer jëmi ñepp bu nga xamne mo nga jënde won bu fekke ni gannaaw du def nga ci lo xamne ñu jëmm la ju ci taxaw nga xamne ko xol seen ko ci mëna ci ngey wax ndam yoré ba yoy nga leral ko ko waaw bu fekke ni legi dang koy xol ak legi diko fayal digal ko ci nga leral ko ko fekke da nga ca fayal transport ba fam da fupp dal dang koy leral xamne mo dal bayo ci dara الجميع ما صرفه في المدي بأن بين ما يحسب ويربح له وما يحسب ولا يربح له وما لا يحسب واشترط الرفع على الجميع ومدال فمدال يجبهم تيري يقول ليرا لب نكون عليكي بما تغلي نانغم نك ما جاي لكو ولا بو منال سواج نانغم تجاي لكو كوك مموش بنا ليرا من انت موش بنا غور لح ليرا من جميع جدي ak lañu do sent ci bénéfice ak lañu la ci defal lo xam def nako sétalé ak bénéfice am té lolu moy ñu ñu won waxu ci marit waxu ci tarif huma la ho xam xaymatu lolu misal la ci wa ma yufsad wal tahu lolu misal la ci koy konté konté bénéfice ba ak li nga xamné wa ma yufsad wala yurbahu la lolu moy lu mëne aslama sada fi samani mo nga jëndé lolu la nga fayante bu ngi tak ma bañ koy lañ ci aade won ko ta fay bo re xol mo do meuna fay ci jëm bi nga xam ko ci ndax da ay problème rek ñu ay ci mo way fay ci li nga waxal ni yu xodo wala yu baxu la da ñu ko limale waye du sét dana fi tam ak lo xamni sax nak far tan bu ko sétale jëm bi dana fi tam ni sim sar bi nga xam legi lañu wax tak sim sar yi lañu wax tak ay na nga baña faté ni nina won li nga xamne yes ko tudale niki simsar bobu merlangu bobu nga xamne baxawuñ ko ci lola ak li nga xamne sax des nako tuddu way des ko waxal dara ci benefice yoyep buñ ko sartale ni des nako tudale te des nako tagal benefice tam mu daldi wey anam sart bobu daldi wey lolou lañ djublu ci anam bi nak in bayyana jami'a mom moy dang ko leral lepp lepp lepp liñ ko waxe legi ba nopi nak ne ko itam ci lepp nga may tagal benefice ma dañuy konté walé lepp lepp su ko defee nga ñu seet nangam pourcent yi may tegal nag ma jaay la ko wala ñu seet nangam pourcent yi nga xam ne moom laa la ci wàññil ngir jaay la ko waaw nga xam ne foofu moom yañ daawul tuddaale sax ni ma la ko waxee itam leer lool des na ko tuddaale ba noppi nag lépp itam la ñuy seet nangam ba mu doon nangam bu njëgg nga tegal ko ci nag nangam pourcent mu jaay la ko mbaa mu wàññil la ci nangam pourcent te jaay la ko ay fassara wala du firi al ma'onata ciona ba manam ci reyam ci daj waaw ñu ngi ko wax legi in bayana jami'a da bëgg wax ni aw ajmala ma sarafa hu tidan su mu fassara al ma'onata da nga ñu ko gattal li nga ci dépenser ñu ngi ko ngi legi bar ko leral ci reyi nga dox mo ngi misale to xala te ñu wax ni yeen mom ma fa nit mi dal lepp ñu ma dikke bi ñu atin ci témer kon lool ijmal la kon mooy aw ajma la maa sarafa hutida nga ñu ko gàttal ni ko daal su manaam daal téeméer la ma ñëwee waaye loolu boo ceebu ndu baax dangaa jàll ne ko asluha ci saanam nak am la ci jëgël ci jëk fay ka sa moy nang ñu ñëne ko té ñoo dama tax ci dal mom ñu la ci jëk fay ñu jëg wax am lu ha fay ko soxum ka sa nangam la ko ba ko soxum fay na ci nangam ñu ñëne ko juro ñu ganaaj ñëne ko ay yéere na suñu na leen fay na ci juro ma boro dina ma boro de leen fay ci juro ma la gëlé fay ci juro ma takku leen fay ci juro nga xam na lay ñu nga tabul wax ji ma nga jëk jëk ne ko nangam la ma dikké waye nak da nga jall detaay dal di ko ne nga gaj nga ko fay do nangam la ci 80 jall ne ko waye fayat na ci nak transport bi juroom fayat na ci suulu bi juroom fayat na ci brodel ko juroom lam lu wat na ko taklu ko fay ci juroom da waxe ni ba nopp nak wa sharata ar-ribha fi ma yurbahu lahu khassatan ko leral ni ba nopp ni ko nak legi dañuy xet li nga xamne waras na ci ko tay jaay jaay murabaha da nga ci set benefice ba waw rek lañu set ñu ko set na yow nga tegal ma nangam pour sama jaay la waw ko no bofay baam da nga wax ne jaay ka bi ñu ngi koy jënd ko bi moy idimal ak gattal ni ci ñako ma fami ci nangam la ma diggé waw dafa dal nak legi dal di indi detail ci ñu leral legi wala tu ne ko nak legi bu sété li nga xamné dess na tuddu gëna fi sam rek lañu doole buñ ko xamul nangam la nak ñu sét ba ñu mëna tégal nangam pour sa rek mu jaay lako ba buñ ko sété mëna la ci wañ nangam pour sa ta jaay lako wa ma la xara paru fa fi ma yé taxul ko xassata man nga mu salé won ci bo ko sé bari xuma la ho xaynu xaymatu ni ñu la ñu ngi sét ñu tégal la la la jaral nangam pour sa ci loolu da nga jaay ko ko ta ko moy awala muné halal murabahati mangi lay jaay ci muraba ba bayyana tamu leral karit fil hashrati niki benefice fuk hada hashra ko gon wala ni fasila te takale ñoom ñaar ñoom ñaari ci jaay ci jëndu ma la nga xamne lako ñu nako arif ko gëna risu ba ñettelu anam nga ngoko moy dang ko ne adu ko halal muraba na mangi lay jaay ni jaay muraba te ni ko defé moy kana bu xamé ngeggi fuk yi nga tagal na ci ben manam dal xushuru tamani fuk yi ngeggi lol moy 10% yi kana bu ko defé ko defé teber fuk ni tollu fuk nga ci tagal ma jaay rek lo neena man nga ko waxante kenn te yoy jamono otu ko lañu takal ba xam fu la ma fami ci dox boko do leral yan lañ koy xétal bénéfice ak lañ ko fi contrôle bénéfice ma wala ñu fax ci la malahu arrafu ki moy anamu ñettel bi nga xam dagan na ci muraba tayit fofu neen ci la waral wax lolé mu la néwon waxu siba rifhu malahu aynun qa'imatun jojé wax na ni fi la waron dëkk ci fi la ko waron wax ci mu gëna japp ni ci yow ndax anamu ñettel bi moy anam bi nga xam né dang ko wax ne ko ne ko mangi lay jaay nangam muraba moma tegalé nangam pourcent mo dal di jubo waaw waye nak taxagul ngeen leral lan lañuy gal bénéfice ak lan la nga xam dir ci gal bénéfice xam nga da nga newon in bayyana jami'a mom dang ko leral lepp ba nopi tam ne ko lepp lañ may tegal bénéfice lepp lañu dugalalé ñu sét la ci wara yalla ci nangam pourcent yi nga tegal mako bi ci top itam xam nga da nga jubo nak mom ci li nga xamne da hes na ci tuddu bénéficeum rek mo nga tuddu bénéficeum waye lo xamne ken daw ci tuddu bénéfice patay ken du ci tuddu bénéfice kok moy bu ñaaral bi bu ñettal bi na mo da ngeen leerul ken ci yoy yar leerul len ba xam da ngeen top mahnam in bayyana jami'a mba bu ñaaral bi ci top waaw li nak moy jar ñu labire len ci manam fi nak moy jar yoon mom dik atté len di len yoon di atté nak moy la nga jangane ci waxu siba rifhu malahu khaynun qa'imatu moy dañ ko dañ wax len kon legi da nga yoon jotten wona tekkale yoon mom ni lay tekkale day wax ne lepp lo xamne dana diko waji jënde dana bi waji jënde marchandise mi lay jaayat ci muraba lepp lu ci def gannaaw ba lo xamne jëm ji ne leng la iko ciub nga waxon ba borode nga ba yoyu mum dess nako tuddu ba nopi waxal ko bénéfice lo xamne féré won nako ci wayé defu jëm ju ne leng niki sooga transport ga yoyu wala tak ga lem ga yoyu su baba lola kenn ku tuddal dara ci bénéfice bu ko defé lu melni mer lango bobé ñu waxantam xam nga waxan waxane ni mom degam man na ñak batay kenn ku tuddal dara sax lang ko neexalon sax kenn ku tuddu batay lool kon mom lañu wax fi kenn ku tuddu ah kon jappal ni anam gi nga xamne dané ko ma ngi lay jaay muraba té ni ñu jubo moy nga tégal ma nangam pour ça waye jottu té léral nak ba xam fan lay gal bénéfice ak fan la dul gal bénéfice ndax in bayyana jami'a mom léralon na né ci lepp lañuy gal bénéfice aw fassaral ma'una taytam léralon nañ né ci lañ ko wara gal képp lañ koy gal waye né nga xam wërs ko ci gal kenn duko ci gal fi nga xamné léralul nak wa fi leen yoon jox atti bi né leen fa nga xam dal daayes na fa gal bénéfice niki jëm ñëgg ci bopam ba lañ ci def ganawu tam def jëm juñu leng juñu fess yo yar ngeen di tek bénéfice waye lo xamni daayes ci tek bénéfice du ngeen ci tek bénéfice lool nak motax ñu nekkon lolé su ko wax ci won fi nak lay gëna dimbulé ki jang waye batay rek taxul ma mu lan tuba dara ndax xam gi ngi ko xam fofu itam baxna ci li ci top melna né nasida dalesna xushul asli fukki lu ci sanga neena soone ko mang lay jaay muraba ha te riful hasharati ahad hashara fek nang ko waxe dang ko ne legi fukki dang ma ci tegal ben ba fukki dal ci wañu ben ba nu ma taxaw ko nek fukki dal ci tegal ben ma fukki dang ma ci tegal ben ma no yamandi fofu ndax wañu ni beug dik ah kon neena lan dang ko waxante dañu xet la top ci fukki rek ni xet mom la top ci fukki ko ron xol ci fukki lu ngi do am nga lay doone ko fukki dang ma ci tegal ben dañu xet legi ku jël ben xol ko ci fukk ben ma fukk moy xoshuru waw ndax fukk boko do set le fukki ni ko ne ben la kon ngay japp ne legi da nga bëgg waj jokkala xoshuru tamani da bëgg legi waj jokkala 10% ku def ngeeg dal legi ku set ni la dikke ci ni ngeen waxante waw ku def lolu fukki xaj waw mu tagal la ci nak 10% manam ben bu tolni ben ci fukk yoy la ci tegal dox la fukk ben nga xamne kon bu fekkone teber la kon lay teber fukk wala waji fay wala day yokal xamne bu fekkone legi jindi la kon jindi teber la jox waaw leg nak do ne ko won rusul khashrati isna khashara no lay jay muraba waye legi fukk yi nak dama ci tegal ñaar kon ni dal di xol ñaar rek ni mel ci fukk ñaar ni mel ci fukk moy xumus ak xumus ñu jindi la yokal aw nga xamne kon legui bu fekkone legui fukk la aw kon legui da lay fay fukk ñaar fekkone legui témer la da lay jox legui témer ñaar fukk fekkone jinn la da lay jox jinn ñaar témer aw ma ngal ko def jëg di lañu xaj kon lool ma xumus la ko defé nak la lay yokal lool kon non ñu ko wax rek bo ne ko dal legi fukk bu nek dal may tegal nangam da ngay xol rek lolé mu ne mom lañ ko mom dama wala bëgg ko ci tegal lolé mu ndam ci fukk rek bu dé rubu fukk kon ñu yakal ko ci jëg ñu ko rubu mu jëg bu dé xol bu fukk nga yakal ci jëg xol fukk jëg bu dé xoshul bu dé sunul bu dé lu man la bu dé gën wal ga sax non lay do waaw nak bu bo ne ko won legi dama lay jaay muraba ha legi rufun hashrati 15 ni dal gis na kon legi dang ko no bénéfice bi fukk nak nga tagal ma ci djoom ni dal xol djoom lu mel ci fukk ya ci ndama jenn walam kon legi nga bëgg lay kon ni jaay fina kon ngeug bu boko waxe ba ngeug leer ta def ñaari xaj mo la yokal xaj ngeug ya non lay do ngi tank bu gatt bi ni wax gon nak moy bu ngeen sété ñu nek nga yokal man nangam pourcent lay bokay wañu lay bëgg wax nak dal wa bi hatu sikki ga ka wala kana ka noné la bo nek buñ ko sété baagal ñu tollu rek mëna la ca wañu nangam pourcent né mo ni nga waxon lay ñoy ni ñu yamonté mom la sarabi leral né أي إن الوضيحة والإسقاط في النسبة إلى الأصل مثل الربح في نسبته إلى الأصل. فإذا وقع البيع حلا أن ربح الحشرة واحد لنحي جانج واحدة بزيد حشر الأصل كن فتسير الحشرة أحد حشرة قيد. فكذلك الوضيحة والإسقاط. فإذا وقع البيع على أن الوضيحة والإسقاط حشر الأصل فيحط الأحد حشرة إلى حشرة فينقص منها جزء من أحد حشرة فتسير الأحد حشرة حشرة كما صارت الحشرة في مرابحة السيادة أحد حشرة. هذا ما يفهم منها حرفا حرفا لأنها حقيقة عرفية لا لغوية. قال البناني والحرف عندنا في وضيحة الحشرة خمسة تسير الحشرة خمسة بحط النصف. وعني أنا نيغا خاني مونغو وخون نيكو نانغام داي بين كو توبي موي سما نجك جيما جاندي وون مانا لا كو جاي مرابحه ناك تي nga tegal ma ci nangam pourcent xam nga ci waxone la nga xani mom lañu sété nangam pourcent yamul la nak bo ñëw ci wañi gi nga ne ko ah jëgi day ni la diké légui nak mën na la ci wañil nangam te jaay la ko dañu dal sét nangam lolé rek comparer ko ak jëg nga xani moy ciosan ba xam num cey tollu bu ca tollo ben ñu xam bu ca tollo car ñu xam bu ca tollo cher ñu xam bu ca tollo khumus ba ci husrul asli sax fukelu ci sal sax num ci toll rek ñu xam motax borom sara bi ne la nang ko waxon ne ko man na la jaay li murabaha ci fuk nga tegal ma ci ben ñu waxan ne kon su boba da lay jox fuk ak ben xamne manam ku def ñeug fukki xaj ak ben ben bu moy lam la ci tegal batay bu fekkone ne ci wañi gi la bo ne ko man na la koy jaay te fukk mu wañi la ci ben dañu japp ne kon legi dañu def lolu fukki xaj ak ben mom jeug nga wañi ko nak legi ben ba kon lolu moy gattal bi man dal legi ni nga waxe ci yok bi rek mo nga waxe ci wañi bi lolu won nga sartal mom bu yokal ko nga jaay ko dal legi soko de wañi ni seet jeug nga jënde won yow nga def ko xaju tol nonu wañul ko ci tawu mom do do ñokul mo la yokal ñu tawu ko ci wañu ñu ko xam dal lay la doon yokal ci fukk yu ne ben dañu xol jëgg waaw mu yokal ci ben ay itam kon legi boko de wañul xam yokul ya ya ko wañu kon ñu def jëgg fukk ben wañul ko ci ben fakko ñu legi dañu waxon ni ful hashra isna hashra ñu waxon ni khulus taman la la ñu yakal la yakal ko bu fekk jëgg te moy ñaar ni ci bu do fukk mo tax fukk ñaar bu dé téñer mu joxe téñer ñaar fukk waaw ñu tam boko dé wañal da ngay def légui jëgg yi fukk xajum ñaar ba nafa nak lay wañal ko ci ñaar tam lé ci la abhama waxu ñu bu la né bay hu murabahu da bok ci sarta ni gëna diis té tax sax tam mu ko moy leral gu bari dañu sarton mu leral ñu ngi ci ni ak fam dox bu fekk ñu ko ko itam dana bu mu gattale na way bëti ko tek ko ja ñu kon ñu sa yu leen rek bu baax ñun ki moy ajmala al ba'ihu wala ni bayyin ma yurbahu lahu wa ma la yurbah wala kawna rabbi halal jami' mu misale ko ka melne bu waxone ne xamat taxaw na mom ma fa gis ni xalaw ci man moy dikke na rek dikka sa ci nangam dikke mom may jaay mu won jënd kedd ma fa gis dal moy mu dikke fukki jëmi am ne ko ni mu dikke téne na la ko jaay muraba nga tegal mu tane fess fukki ne dom ni 10% lolu am nam la amul kenn takal gum def fofu awala mu ne ko xamat taxaw na mom ma fa gis ni ci man manam dikke na rek bi shaddiha andak fayuk takam wa tayha ak tayuk lem ak fayuk lemam bi kasa ci nangam ah dana ko dama lay jaay ma sa gis ni jaay ak muraba mom nak mu sete limu dik mok fayuk tak ga ak fayuk lam nga ba bu bon ci fay transport ga lepp nangam la rek nonu da ko global way taxul mu tekkale genn tekkale ak yaane ko lay na la ko jaay fukk ni nga tegal ma ci ben moy nga yokal ma 10% ba ma wañu la man 10% te nga jënd ko yépp ñax ge leral sart dañ joxe won ci leral mo ci amu ben yoon amu ci ñeul ben amu ci mujji lool nak moko yaq ma tax mu tekk wala ñu fassal te tekkale wut wala ñu fassal jëw ci yaar yépp lay lel ma xamni ci nangam la nga dik taxaw ci nonu ba ma xamni ci boko sété mom li ma ci fay ci transport ak lam nga tax ci nangam ma dik way fofu dong lay wala ñu fassal ma ci tewu lolu su ko defé du doy wala ñu fassal tamanaha wa ma lahu aynun qa'imatun wa ma la hayna lahu qa'imatun wa ma la yuhsabu wa ba harik bi rukhil ashara wahid masala lolu du doy non nak lim ci tek lu até buñ ko défé nak no xolé fé dañ la wone ni dañ la da wara yaqku watax ganaw bi no xolé sara bu wadal to ganaw ci ko ngis muy xal xiyab bi an wajhu rabbih an yubhi min dalika wa yajma'ahu jumlatan fa yaqulu qamat alayhi bi kaza aw samanuha kaza wa baaha murabahatan من حشرة درهم فهذا بين الفساد على أصولهم لأنه لا يدرى ما يحسب له من الثمن وما لا يحسب له وما يضرب له الربح وما لا يضرب قل فهو جهل بالثمن منهما جميعا وإن علمه البائع فالمشتري جاهل به وهذه صورة من صور البيوع الفاسدة وهو عندي ظاهر المدونة يقول الله يعني واخ léegi nag luñ defe ni moo war a nekk atte lii su amee waxal hoo ndax moom tëgëgëm dañ koy atte atte fen aw xishun mbaa dañ koy atte atte wor ta awilaani ñaari dëggin ci mu dawana mu taalif kat bi waxe mooy dañ koy atte atte koo xam ne léegi daa fen ba yokk njëg la ci waxi ñenn ñi ñenn ñi dañ koy jàpp atab koo xam ne léegi daa war hukumul xëcc te ñaar ñoo ñëpp daañ ñëw ci xat wa ñuy bëgg a dugg bu xat wi jeexee ba mu dugg ci wële foofu lay attee hukumul kadab ak hukumul xëcc waaye noonu la wax rek li nga xam ne mën na ne mees na ko cee jàpp ci atte boobu tañ sukkandikoo ko mooy ki jaay muraabax bu fekkee ne leer lu waxe ko nii du tax ñu dogg ci ne faaw njaay ñu daa war a tebbiku moom ñu jënd su fekkee jubóo naag jaaykat bi tam bu la neexee wuyu nga te keneen ne bu fekkoon ne jaaykat ba nee na ko ñàkk ma ñàkk leeral moom mën na noo seet lépp lu nga ci dugal te warta woon a dugg rek moom mu génn te nga fay li ci des waa nañ bu ko jaaykat bi waxee loolu faaw jënd ko jëm sañ a wañ dana war a wéy ca loola te loolu sax mooy jëmbi leen doon jaay ma nga fa bu fekkoon nag loolu jëmbi leen doon jaay nekkatu fa nag kon loolu dong mën a am mooy jaaykat bi dindi li nga xam ne ñàkk ñàkk leeral tax na mu duggaale ci njëgg te warutoo nu dugg di génne loolu rek te jëndkat bi fayra ca des kon nag waxal huwa kasibun aw xishun te awilaani moom mën nan koo jàng ci saraay bi rek te nga bàyyi ci atte nag dina ñëw ci kanam te wax saraay bi ni waxal huwa ay al ibhaamu kasibun ay hukumu huwa hukumul kasibi bi siyaadatin fi samani li siyaadatihi fiihi maa laa yuxsabu fiihi wa xamlu rabhi ala maa laa yurbaxu lah te wasay ati xukmul kasibi fi qawli lmusannihi wa in kasaba lazima almustaria in xaqahu wa ribxahu aw huwa xishun ay xukmu huwa xukmul xish wa ala haada falxukmu huna annahu yusxatu maa yajibu isxaatuhu wa rasu lmaali maa baqiya faatati shinhatu am laa wala yunduru ila qiimatiha fi jawaabi ta awilaani wa wajaba war na tabiini maa leeral lépp loo xam ne yukrahu def na ko si nee na boo dee jaay moo xam jaayam muraabaxa génn toll la wala geneen jaay la lépp loo xam ne kii jënd bu ko déggee du ko ca neex mbaa yaakaar nga ne yow du ko ca neex loolu war nga koo leeral waaw ay dafa jublu ما يكره أن يكرهه المشتري في ذات المبيع أو صفته لو خل دي خمن دال دوكو نيه سي جوم لنجكاي جاي ما سي ملو لنجكو لير في الظاهر يلزمه الإخبار عن كل ما لو علم المبتاع به لقلت رغبته في الشراء انا نكاو فرغا واخ كي جند لب لو خمن ني سوكو خمن رك اك بغا وانيكو فرغا كو لير فإن تحقق البائع عدم كراهة المشتري فلا يجب عليه البيان ولو كرهه غيره انا بوريني كي جندو لي بانيكو سي كون جوت ليرا دونت خمن ني بروم كين امنا كين كو سي بان سا موم واي موم ني بانيكو سي كون لولو باخنا كما نقده نيكي نام كوكو تيوالي موي نام كوكو فاي وحقده اب نكا بوكو فاسيون motu xam ci anam gu mandi la nono tam boy jaay jaay muraba faaw nga leral koko ni bang koy jënd ñoo jige won koko ci waxale wa ak nang ko fay ndax lolu amana ni ko ko waxale ni fayo dem non nono war ko leral ba dara bañ ca dess atax mutlaqan ci sara bi waxna mutlaqan xani taqyidi bi halin makhsusin سواء حقد على ذهب ونقد فضة أو حكسه